Bescherm wat het belangrijkst is met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoek Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. De zorg voor transgenders moet fundamenteel anders, vindt een deel van de transgemeenschap zelf. Mensen die van geslacht willen veranderen moeten dat buiten het ziekenhuis om kunnen regelen en zonder die verplichte begeleiding door een psycholoog. Wie kritisch is op deze voorstellen wordt al snel transfoob genoemd. Over een half uur praten we daarover hier bij Argos. Maar eerst dit. In februari van dit jaar maakte Argos de reportage Spraakverwarring in de spreekkamer. Toen bleek dat mensen die geen Nederlands spreken vaak noodgedwongen hun jonge kinderen inzetten om te vertalen bij intieme en emotionele gesprekken met hun zorgverleners. Vandaag, toch de geboortedag van het babytje Jezus, nemen we een kijkje in de verloskamer. Wat zijn de risico's als een vrouw tijdens haar zwangerschap en haar bevalling niet goed kan communiceren met haar zorgverleners? Luister naar een schrijnend kerstverhaal. Kan je heel even vertellen wat je vanochtend gedaan hebt? Ik heb vanochtend vergaderd over vrouwelijke genitale verminking. Wauw. Over meisjesbesnijdenis. Dit is Floor Erlings, verloskundige bij de praktijk Utrecht-West. En daar hebben we vooral dames met Marokkaanse roots en Turkse roots. En we hebben in ons werkgebied een asielzoekerscentrum zitten, waar momenteel veel mensen uit Syrië zitten. En dan hebben we nog een wijk, ja, wat ik altijd onze chique buurt noem. Nou ja, waar hoogopgeleide mensen met dure huizen en zo wonen. Dus heel erg gemengde populatie heb ik. En met die diversiteit aan zwangeren komt ook een diversiteit aan talen. We hebben dus ook heel veel expats. En die spreken Engels. Dus ik ben op cursus geweest, Engels voor verloskundigen, om beter Engels te gaan leren praten. Dus met Engels komt Floor er inmiddels wel uit. Maar een deel van de zwangeren die ze in haar spreekkamer krijgt spreekt beperkt Nederlands en geen Engels. En hoewel zowel Floor als de moeder in spe dan hun uiterste best doen om elkaar te begrijpen, gaat het soms toch mis. Wij vertellen aan iedereen dat je vanaf een bepaalde zwangerschapsduur moet bellen als je de baby niet voelt bewegen of als je de baby niet goed voelt bewegen. En toen kreeg ik een mevrouw op mijn spreekuur. En dan vragen we altijd, hoe gaat het met je? Nou, het ging goed. En dan zeg ik, voel je de baby goed bewegen? En toen zei ze, nee, de baby is rustig. Toen zei ik, oh, voel je de baby helemaal niet? Of is die vandaag minder druk? Nee, de baby is stil. Oké, ik zeg, sinds wanneer is de baby stil? Ja, al een tijdje. Floor vraagt verder. Hoe lang al? Sinds vandaag? Gisteren? Eergisteren? 3 dagen? 4 dagen? En toen zei ze, nee, 3 dagen niet spelen. Toen ging ik al met lood in mijn schoenen naar de onderzoeksbank. Deze mevrouw was 39 weken zwanger. En toen kon ik inderdaad geen hartje vinden. En toen heb ik de echo erop gezet. En toen zag ik dat het hartje niet meer klopt en dat het kindje overleden was. En dan moet je haar dat vertellen, wat al heel heftig is. Maar dan kan ik het ook nog eens niet goed uitleggen. Dus het enige wat ik bij haar, want het kwam niet, ze snapte het niet, toen ik zei, ik zie het hartje niet meer kloppen, het kindje is overleden. Uiteindelijk moest ik zeggen, de baby is dood. Ja, zij stort er volledig in. Begon natuurlijk in haar moedertaal tegen mij te praten. Ik kon het niet. We hebben uiteindelijk een familielid gebeld. Die is gaan tolken. Die is naar de praktijk gekomen om haar op te halen en alles. Maar ja, weet je, en dan weet ik niet of we die baby hadden kunnen redden als ze eerder gebeld had. Maar soms gaan baby's eerst minder bewegen. En als je dan een controle doet, pik je dat eruit. En dan kunnen ze misschien de baby eerder geboren laten worden. Kijk, misschien was deze baby van het een op het andere moment overleden en hadden we er niks aan kunnen doen. Maar dan denk ik wel, had ze maar eerder gebeld, heeft ze die informatie niet goed begrepen over dat wij gezegd hebben, je moet bellen, hè, als je de baby niet voelt bewegen. Niet wachten tot morgen. Zij heeft gewacht op de afspraak. In 2012 werd de door de overheid gefinancierde tolkentelefoon voor de zorg afgeschaft. Dat was een dienst die je als zorgverlener kon gebruiken als je een tolk nodig had. Je hoefde alleen maar even te bellen en binnen een paar minuten had je een tolk aan de lijn in de taal die je nodig had. Nadat die dienst was wegbezuinigd, moesten zorgverleners en patiënten van het ene op het andere moment zelf maar zorgen dat ze elkaar konden verstaan. Het was een bezuiniging die hard aankwam. Bijvoorbeeld in de geboortezorg. Want de meeste verloskundige praktijken en kraamzorginstellingen hebben helemaal niet de financiële ruimte om die extra kosten op te vangen. Ja, ik heb hier een bericht uit 2017. Toen kostte het €1,72 per minuut. €1,72 per minuut. Ja, dat is een bericht uit 2017. En dat is dat er een variatie is. Dus zeg met deze tijd zeg dat het €2 per minuut kost. En hoe lang duurt een intake? Een uur. Dus dan ben je €120 verder. Ja. En als je het omrekent, zo'n consult van een uur, ja, dat is natuurlijk een beetje lastig gemiddeld. Dan weet je wat een verloskundige betaald krijgt voor een uur, spreekuur? €40. En als ik dan €120 kosten heb, zou ze in het bedrijfsleven er niet aan beginnen. Alleen in de zorg doe je dit. Verloskundigen hebben vaak niet het geld om een tolk in te schakelen. Maar wat betekent dat voor een vrouw die geen Nederlands spreekt? Hallo? Hallo? Hoi, Sar. Hoi, Betty. Hoor je me goed? Op zoek naar het antwoord op die vraag bel ik met Betty Teklemariam. Ze is cultureel mediator en helpt Eritrese nieuwkomers om wegwijs te worden in Nederland. Vandaag treedt ze op als tolk, zodat ik kan spreken met Kisanet. Een Eritrese vrouw die sinds 6 jaar in Nederland woont. Ik ga haar bellen. En we kijken wel hoe ver wij komen. Vanwege corona spreken we elkaar telefonisch. Kisanet is ook toegevoegd. Hallo, goedenavond. Dit is niet de eerste keer dat Betty optreedt als tolk. Want toen Kisanet 3 jaar geleden zwanger werd, was ze weliswaar bezig om Nederlands te leren. Maar sprak ze de taal nog niet goed genoeg om de verloskundige te begrijpen. Zij is gezien door verschillende verloskundigen. En ja, zij houden geen rekening daarmee. Ze gingen snel praten. En omdat zij geen tolk hebben ingezet, heeft ze hun gevraagd om mij te bellen. Omdat ze de verloskundige niet kan verstaan, belt Kisanet Betty. En zet haar op de speaker. Maar ook dat werkt niet altijd. Ik had het gevoel dat ze geen begrip hadden, geen tijd. Alles ging gehaast. Zij wilde snel hun werk doen en dat ik wegging. En ook dat ik wilde bellen, dat kon ook niet altijd, omdat ze geen tijd hadden. Kisanet voelt zich niet gehoord. Ze voelt zich belabberd en weet niet waarom. Ze moet continu overgeven, kan niet slapen en wordt ook nog eens ziek. Ik had hen daarover een vraag gesteld. Waar moet ik naartoe om geholpen te worden? Of wat kan ik doen? Hoe kan ik geholpen worden? En ik heb geen enkel antwoord hierop gekregen. Ze zijn niet op mijn vraag ingegaan. Kisanet is gespannen. Zal het wel goed gaan? Ik had heel erg het gevoel dat ik heel veel informatie miste. Daardoor had ik heel veel stress ook. En dat was tot het eind van mijn zwangerschap, tot mijn bevalling. Ik heb me grote zorgen gemaakt. Het is toch verschrikkelijk dat we in Nederland mensen dus niet goed kunnen voorlichten, omdat we de middelen niet hebben om ze voor te lichten. Dat vind ik heel erg. Dit is Marieke Parelberg, gynaecoloog in de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Ze is gespecialiseerd in verloskunde en prenatale diagnostiek. Krijgt ze vaak mensen op haar spreekuur die geen Nederlands spreken of een andere taal die ze verstaat? Ja, komt vaak voor. Elke week een paar keer, waarbij je elke week, nou laat ik zeggen, 1 tot 2 keer per week heb ik echt een tolk nodig, ongeveer. In 2014, 2015 kwamen natuurlijk Syrische vluchtelingen naar Nederland, waarvan heel veel mensen trouwens nu al heel goed Nederlands spreken. Maar we hebben natuurlijk ook arbeidsmigranten. We hebben mensen uit Eritrea. Af en toe hebben we mensen uit bijvoorbeeld China. Dan spreken ze echt alleen maar Mandarijn. En meer dan ni hao kan ik niet zeggen. Dus ja, daar moet je onmiddellijk een tolk gebruiken. En ik heb heel wat mensen die spreken op een beginnersniveau Nederlands. En dat is fantastisch, want je ziet hoe hard mensen werken om dat te doen. Maar dat is dan onvoldoende als het gaat om beslissingen over zwangerschap houden of niet. Als het gaat om genetische aandoeningen. Als het gaat om een zorgpad uitleggen. Ja, dan kom je met een bazaal niveau van A1 of A2 taalbeheersing. Ja, kom je er niet. Volgens Marieke is goede communicatie een basisbehoefte in de zorg. En niet alleen volgens Marieke trouwens. Ook volgens de wet. Zorgmedewerkers zijn wettelijk verplicht om goede zorg te verlenen. Dus als een taalprobleem goede zorg in de weg staat, dan is het aan de zorgverlener om toch communicatie mogelijk te maken. Dus toen de vergoeding voor tolkendiensten vanuit de Rijksoverheid werd afgeschaft, toen hebben wij ogenblikkelijk in het ziekenhuis daar een punt van gemaakt. Omdat we zeiden, ja, we zijn gehouden aan de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Wij moeten onze patiënten goed informeren. Dus ik denk dat de meeste van mijn collega's gewoon een tolkentelefoon inschakelen als we het nodig achten. Maar ik hoor ook wel eens dat er dan gerommeld wordt met Google Translate. Niet zozeer op mijn poli, maar van anderen. Dat de drempel om de tolkentelefoon te bellen hoger is. Want een tolk is dan wel handig voor de communicatie. Het is ook altijd gehannes. Alleen al omdat een gesprek met tolk 2 keer zo lang duurt als een gesprek zonder. Vanwege de vertaaltijd. Niet handig voor een zorgverlener met een drukke agenda. Maar daarnaast blijft het belangrijkste obstakel geld. Want het kost natuurlijk gewoon geld. Maar hoe dan ook, iemand betaalt het. Bij ons betaalt dan het ziekenhuis het, ja. En hoe het ziekenhuis het dan moet betalen, dat moet dan weer uit de overhead of zo. Maar het hangt dus echt af van de individuele zorgverlener en individuele ziekenhuizen of ze dat goed geregeld hebben. Uiteindelijk betaalt iemand de prijs. De patiënt, zoals Kisanet, die je al eerder hoorde, die geen goede zorg krijgt. Mensen zoals Betty, die als vanzelfsprekend steeds maar weer als vrijwillige tolk optreedt. Of de zorgmedewerkers zelf. Zoals Floor Erlings, de verloskundige in Utrecht. Dat gaat van het budget van de praktijk af. Dus al het geld wat je verdient met dus de zorg voor de zwangerschap, de bevalling en het kraambed en echo's die je maakt, in ons geval dan, dat gaat op 1 hoop. En van die hoop worden natuurlijk de salarissen betaald. Maar daar gaat eerst natuurlijk de kosten van af. En als we dus de tolktelefoon gebeld hebben, dan gaat dat gewoon daarvan af. Toch belt Floor zeker 1 keer per week een tolkendienst. Bijvoorbeeld bij een intake. Want juist in het allereerste begin van de zwangerschap is het cruciaal dat zij en de zwangere elkaar begrijpen. Ja, je komt eigenlijk bij de verloskundige als je een week of 7 of 8 zwanger bent. In ieder geval, dat is de bedoeling. Want dan hebben we altijd tijd om een risicoselectie te doen en om informatie te geven. En die risicoselectie die is heel belangrijk bij ons in het werk. Want wat je doet bij alle vrouwen die zwanger zijn, is eigenlijk heel veel vragen met ze doornemen over hun gezondheid, de gezondheid van hun partner, de gezondheid van hun families. En daarop baseer je eigenlijk welke zorg je nodig hebt voor de zwangerschap. En hoe is het dan als je een vrouw binnenkrijgt die niet goed of geen of beperkt Nederlands spreekt? Dat is vaak lastig. Vaak worden ze aangemeld bij ons door een buurvrouw of een zus of een ander familielid. Dan krijgen ze een afspraak bij ons en dan plannen wij altijd al een beetje extra tijd in. Omdat je weet van, hey, dit wordt een uitdaging om al die vragen die ik wil stellen in het begin over de gezondheid en alles om die risicoselectie te kunnen maken, om dat, ja, op een goede manier beantwoord te krijgen. Want je kan je voorstellen dat als zij mij niet kan vertellen dat er bij haar in de familie dus een verhoogde kans is op een hartafwijking, omdat daar veel kinderen aan overleden zijn, dan kan het zijn dat, als ik dat niet weet, kan ik haar niet die specialistische echo geven. Kan het zijn dat het niet ontdekt wordt. Kan het zijn dat de baby geboren wordt en vrij snel in de problemen komt. Dus het kan heel verstrekkende gevolgen zijn als ik niet goed die intake kan doen. En ga maar eens uitleggen in je beste Arabisch of iemand in de familie of er stollingsziektes voorkomen. Dus dan kom je toch op woorden als bloedziekte. Is er een bloedziekte in de familie? En ja, en wordt toch vaak al gezegd: nee, iedereen is gezond. Iedereen is gezond. En terwijl het kan niet dat al op al die vragen die ik stel, dat er alle antwoorden is: nee, iedereen is gezond. En dan weet je al eigenlijk dat je een niet goede intake hebt kunnen neerzetten. En hoe gaat het dan in de praktijk? Want hé, je plant wat extra tijd in. Zo'n vrouw komt bij jou in de spreekkamer. Ja. En dan? En dan zetten we alle tools in die we kunnen bedenken. Dus we zijn kampioen in met handen en voeten communiceren. We gebruiken Google Translate. Ik heb een soort met klein vertaalcomputertje die wel redelijk een aantal talen spreekt. We hebben sommige informatiefolders in andere talen. En het liefst ja, wil ik natuurlijk de tolktelefoon bellen. Bij zo'n intake doen we dat dus ook wel. En dan betalen we dat gewoon zelf. Omdat we het zo belangrijk vinden om die risicoselectie goed te kunnen doen. En als een tolker is, merk je dan ook meteen dat zo'n intake bijvoorbeeld of zo'n gesprek heel anders gaat? Ja, ja. Ja, en merk je ook dat de reacties uitgebreider zijn of dat jij meer informatie... Ja, want dan gaan ze toch zeggen van... Nou, volgens mij is iedereen gezond in de familie, maar er was een neef en die ging dood toen hij 14 was. En dan kan ik wel zeggen, oh, en weet je waaraan die dood gegaan is? En neef, is dat dan een kind van de broer van je vader? Of is, hè, waar zit die in de lijn is voor mij dan weer? Dan weet ik al, is het relevant voor haar zwangerschap of niet? Ja, dat kan ik echt niet als ik niet goed kan communiceren met haar. En dan de bevalling. Sommige vrouwen beschrijven het als het mooiste moment van hun leven. Anderen als het meest traumatische. Het is het moment waarop alles samenkomt. De angst en de hoop, de risico's, de pijn, het natuurgeweld. Dit is Romeisa. Een baby met grote ogen en prachtige lange wimpers. Inmiddels is ze alweer een jaar oud. Maar hier is ze nog maar een paar weken. En ligt ze tevreden in haar wieg, terwijl ze gefilmd wordt door haar moeder Nihal. Ik kom uit Marokko. Ik ben hier 2 jaar geleden gekomen. Ik ben bij haar op bezoek in Rotterdam. En heb een tolk meegenomen omdat Nihal nog volop bezig is om Nederlands te leren. Nihal is een van de vrouwen die wel een tolk had kunnen gebruiken tijdens haar zwangerschap. En vooral tijdens haar bevalling. Ze was 22, pas getrouwd en nog maar een paar maanden in Nederland toen ze meteen al zwanger raakte. كان إحساس زوين كنت كنحس ما شو ما قدرش نوصفه كنت فرحانة بزاف. Ze vertelt dat ze heel gelukkig was met haar zwangerschap, maar ook dat ze al snel relatieproblemen kreeg. فقط إن بدأوا في مشاكل بيني وبين زوجي البنتي فأب ديال بنتي عفوا. Ze is 7 maanden zwanger. En nog geen jaar in Nederland als zij en haar man besluiten om uit elkaar te gaan. Wat betekent dat Nihal er alleen voor komt te staan. Hoogzwanger, zonder baan en zonder sociaal netwerk. Ze voelt zich wanhopig en weet niet hoe ze verder moet. Maar toch is er één ding waar Nihal enorm naar uitziet. Haar dochter te ontmoeten. Maar die ontmoeting laat langer op zich wachten dan gedacht. De uitgerekende datum verstrijkt, maar de baby komt maar niet. Uiteindelijk moeten de weeën worden opgewekt in het ziekenhuis. En hoewel ze met haar verloskundige nog met Frans uit de voeten kon, in het ziekenhuis is er niemand die Frans spreekt. Of haar moedertaal, Arabisch. Ik probeer te wisselen met haar op de isharat, een beetje op de Hollandier. In de kassaak, de Hollandier die... Dus ze moeten doen met het beetje Nederlands dat ze kent. En verder met handen en voeten. De weeën worden opgewekt. Maar met de ontsluiting wil het maar niet opschieten. En Nihal heeft pijn. Veel pijn. De pijn was ondraaglijk, vertelt ze. Ze kan niet meer. En ze raakt meerdere keren buiten bewustzijn. Ze wil weten wat er gebeurt. Bijvoorbeeld waarom ze geen ruggenprik krijgt. En of het überhaupt wel goed zal komen. Na een dag van weeën is ze doodop. Ze heeft koorts, hartkloppingen. Onder een stapel van verwarmde dekens ligt ze te rillen van de kou. Het lukt haar niet om duidelijk te maken wat ze voelt, wat ze nodig heeft. Ze merkt dat de verpleegkundigen haar aanmoedigen en gerust proberen te stellen. Maar Nihal is alleen maar bang. Ik moet geven moed. Bang dat ze zal sterven zonder haar dochtertje te zien. Waarom kwam niemand op het idee om een tolk te regelen? De artsen en verpleegkundigen die Nihal bijstonden tijdens de bevalling waren vriendelijk en deden hun best om haar te steunen. Maar toch zocht niemand naar een manier om haar echt te kunnen verstaan. En om haar te vertellen wat er gebeurde. Was dat omdat er in het ziekenhuis geen potje beschikbaar was voor het inschakelen van een tolk? Vonden ze het niet nodig? Of kwam het simpelweg niet in hun op? Voor een mogelijke verklaring moeten we even terug naar 2012. Het jaar dat de door de overheid gefinancierde tolkentelefoon werd afgeschaft. In 2012 moest er bezuinigd worden en was er een soort kaasschaafmethode. Dus werden er vooral kleine posten bezuinigd. Dit was 20 miljoen. En dat was dus een van de dingen die geschrapt werd. Epidemioloog Simone Goossen. Ze deed jarenlang onderzoek naar de gezondheid van asielzoekers en statushouders in Nederland. Er waren enorme protesten vanuit de zorg, vanuit de artsenorganisaties, verpleegkundigen, verloskundigen, patiëntenorganisaties. En dan was het verhaal dat, ja, maar mensen moeten de taal leren, ze lossen het maar zelf op. Dat was precies de boodschap van de toenmalige minister van VWS, Edith Schippers. Als je langer in Nederland bent, dan moet je gewoon de taal leren. Dat verhaal dat paste in die politieke tijd. Want op dat moment was er sprake van het gedogen kabinet Wilders. En dat was natuurlijk heel migrant-onvriendelijk, om het zo te zeggen. Zorgmedewerkers en belangenorganisaties waren verontwaardigd. Maar toch, zegt Simone, met de tijd werd de overtuiging van het kabinet steeds meer gemeengoed. Als de minister dat zegt en de financiering er niet is en vervolgens er dus geen tolk meer ingeschakeld kan worden, dan bestaat ook het idee, dan krijgen mensen ook het idee, ja, die mensen moeten het zelf oplossen. Inmiddels denken veel zorgmedewerkers er niet eens meer over na dat het überhaupt een optie is om een tolk in te schakelen. Het is ook niet gek dat zorgverleners het niet doen of niet weten, want het is gewoon 10 jaar lang een weeskindje geweest. Een moeilijke bevalling in goede banen leiden, terwijl je weet dat de vrouw in barensnood je niet kan begrijpen. Gynaecoloog Marieke Parelberg vindt het een nare gedachte. Alles kan, maar dat is echt heel akelig werken. Kijk, een bevalling die gaat meestal wel omdat het lijf weet wat het moet doen. Maar vaak zie je ook, en juist als je gynaecoloog bent, wij zien vaak de bevallingen waar wat mee is. Dus en als er wat mee is, dan heb je ook uitleg nodig om aan mensen uit te leggen wat er aan de hand is. En ook als er keuzes zijn. Ja, we zijn als zorgverleners ook volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst verplicht om mensen mee te nemen in beslissingen. Dan kan het zijn dat je denkt, nou, het wordt waarschijnlijk een keizersnee, maar we kunnen het nog 2 uur bijvoorbeeld afwachten en dan een keizersnee doen. Maar als iemand het helemaal niet trekt, dan is het heel verdedigbaar om het ook nu al te doen. Nou, dat soort overwegingen wil je eigenlijk graag delen met mensen. En als dat dan niet kan, ja, dan betekent het dat je als dokter veel meer moet beslissen. Het komt ook voor dat de vrouw in kwestie per se geen keizersnede wil, terwijl de baby in nood is. Ja, dan heb je gewoon een tolk nodig. Want je kan niet iemand tegen haar wil naar de operatiekamer transporteren en een keizersnede doen. Als iemand geen keizersnede wil, dan mag je hem niet doen. Dus belt Marieke regelmatig, zelfs tijdens de bevalling, een tolkendienst. Ze zet de telefoon dan op speaker en legt hem op het nachtkastje om de moeder in spe te coachen en aan te moedigen. Zorg dat je even je knieën vasthoudt, zodat de baby zo naar buiten geduwd kan worden. Je doet het hartstikke goed. Nou, we zien al een beetje haar. Terug naar Nihal. In het ziekenhuis in Rotterdam krijgt ze, uitgeput en bang, uiteindelijk toch een ruggenprik. En een paar uur later bevalt ze van haar dochter Romeisa. Na een dag van pijn en angst valt even de hele wereld weg. Ja, ik heb het als ik in de Romeisa van de wereld. Die klachten, ik heb het als ik in de wereld van de wereld. Op dat moment voelde ik me alleen op de wereld met mijn dochter, zegt ze. Hoeveel vrouwen bevallen er jaarlijks in Nederland zonder dat ze met hun zorgverleners kunnen overleggen, vragen kunnen stellen en hun antwoorden kunnen begrijpen? Daar heeft niemand eigenlijk echt zicht op. Dat merken we als we op zoek gaan naar cijfers. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, bij ziekenhuizen en bij verloskundigen wordt simpelweg niet bijgehouden of mensen het Nederlands wel of niet machtig zijn. Mijn naam is Julia Tankink en ik ben arts en onderzoeker bij het Erasmus MC in Rotterdam. Ik ben Anouk Verschuren. En ik doe op dit moment mijn promotieonderzoek in Groningen aan het UMCG. Gelukkig proberen Julia Tankink en Anouk Verschuren wel zicht te krijgen op de cijfers. Ze brengen in kaart welke problemen nieuwkomers in Nederland tegenkomen in de geboortezorg. Ze onderzoeken waar het misgaat en wat er beter kan. Hun onderzoek loopt nog. Maar Julia zet alvast even op een rijtje wat er al uit eerder onderzoek duidelijk is. Nou, we weten gewoon uit internationaal onderzoek dat effectieve communicatie een soort basisvoorwaarde is voor goede en veilige zorg. En dat taalbarrières ook geassocieerd zijn met minder goede uitkomsten, minder tevredenheid, minder geslaagde behandelingen, allerlei problemen eigenlijk in de zorg. Zo bleek bijvoorbeeld uit een recente studie in Frankrijk dat vrouwen met een taalbarrière 3 keer zoveel kans hebben om ernstig uit te scheuren tijdens de bevalling als vrouwen die geen taalbarrière ervaren. En het is ook duidelijk dat, als er een tolk aanwezig is bij de bevalling, vrouwen er veel positiever op terugkijken. En er zijn ook kleine studies gedaan die bijvoorbeeld laten zien dat als er een tolk bij de bevalling aanwezig was, dat er minder vaak een keizersnede uitgevoerd werd. Dus dat de bevalling anders verliep. Anouk onderzocht eerder al hoe de geboorteuitkomsten bij asielzoekers verschillen van die van Nederlandse vrouwen. Dus hoe de baby's ter wereld kwamen, hoe gezond ze waren na de geboorte en hoe het met de moeders ging. En in ons onderzoek, we hebben in Ter Apel, in het vluchtelingenkamp waar mensen binnenkomen, daar hebben we dat onderzoek gedaan. En daar kwam uit dat die vrouwen een 7 keer hoger risico hebben op dat hun baby rondom de bevalling overlijdt. 7 keer meer baby's die voor, tijdens of kort na de bevalling overleden. Een eenduidige verklaring is er niet. Maar wat Anouk wel kan zeggen? Daar zagen we dat vrouwen uit het asielzoekerscentrum vaak laat starten met de zorg tijdens de zwangerschap. Dus ze kwamen relatief laat bij de verloskundige. En wat we ook nog meer zagen is dat deze vrouwen vaak later aan de bel trokken bij klachten. Dus er stond vaker in het dossier van deze vrouw heeft al 5 dagen heftige buikpijn. Of die heeft al een paar dagen bloedverlies. En dat zijn echt wel, zeker laat in de zwangerschap, dingen waarvan we zeggen, daar moet je gewoon mee bellen. En we zagen dat dat dus minder vaak gebeurde. Als je met je vragen niet terecht kunt bij een deskundige, dan haal je je informatie ergens anders. Kisanet, de Eritrese vrouw die je in het begin hoorde, voelde zich knap beroerd tijdens haar zwangerschap en liep rond met allerlei vragen. Ze ging te raden bij andere Eritrese vrouwen. Ze zegt dat ze bang was om in het ziekenhuis tegen haar wil een ruggenprik te krijgen. Want ze had daar van andere vrouwen nare verhalen over gehoord. Betty Tekle Mariam vertelt wat Kiese net vertelt. Ja, je hoort heel veel verhalen dat ze hier een rugprik geven, omdat ze willen dat de bevalling snel op gang komt, omdat ze tijd willen investeren. Dat soort verhalen hoor je en dan maak je je zorgen. De verhalen die Kiese net hoort van andere Eritrese vrouwen zijn inderdaad beangstigend. Artsen die zouden handelen vanuit efficiëntieoverwegingen. En vrouwen wiens wil wordt genegeerd. Die worden onder druk gezet. Als jij dit niet doet, dan gebeurt dit met jouw kind of jij wordt ziek. En dan onder die druk die ze voelen, angst, gaan ze akkoord daarmee. Kiese net is bang voor de rugprik, omdat ze hoort dat anderen er nog lang last van hebben gehad. Daardoor hebben ze daarna veel pijn gekregen. Maar ook steeds nog, ze hebben last daarvan, sommige vrouwen. Van die prik die ze hebben gekregen toen. Dan heb je natuurlijk angst, dan ben je bang dat dit ook bij jou gebeurt. Hoeveel pijn het ook doet, in het ziekenhuis geeft Kiese net meteen aan dat ze, wat er ook gebeurt, per se geen ruggenprik wil. Als men denkt dat wij standaard epidurale ruggenprikken gaan geven, wat niet het geval is, maar wat kennelijk een idee is dat mensen hebben, dan kan dat beangstigend zijn. Zo reageert gynaecoloog Marieke Parelberg op het verhaal van Kiese net. Zij zou, als Kiese net haar patiënt zou zijn geweest, er nooit aan hebben gedacht dat Kiese net wel eens bang voor haar zou kunnen zijn. Dat ze bang was dat zij haar onder druk zou zetten en haar een ruggenprik op zou dringen. Omdat ik het alleen maar zie als een hulpmiddel om mensen van hun pijn te verlossen als ze een langdurige bevalling hebben, bijvoorbeeld. Dus dit geeft maar weer aan hoe wij als geboortezorgverleners nog wel wat meer kennis kunnen vergaren over gedachten die leven in verschillende culturele groepen die in Nederland wonen. Complicaties, angst, wantrouwen. Het zijn allemaal gevolgen van gebrekkige communicatie. Wat moet er gedaan worden om de taalbarrières in de gezondheidszorg te slechten? Voor het antwoord op die vraag moet je zijn bij epidemioloog Simone Goossen, die al eerder hoorde. Zij zet zich al jaren in om het belang van tolken in de zorg op de kaart te zetten. Dit gaat om basale mensenrechten. Dit gaat om dat we eigenlijk in de hele wereld hebben afgesproken dat iedereen recht heeft op goede zorg, dat je mensen niet uit kunt sluiten. Simone zag dat zowel zorgverleners als patiënten worstelden met spraakverwarring in de spreekkamer. Maar dat iedereen zich erbij neer had gelegd. Er is geen organisatie meer die dit oppakt, dus het was stil komen te liggen. En daarom neemt Simone, op een ochtend in 2018, een besluit. Ik wil dit beleid veranderen. Ik moet me daarop focussen. Ik moet alle andere dingen aan de kant zetten. Ze zegt haar baan op als onderzoeker bij de GGD en sluit zich aan bij de Johannes Wier Stichting. Een stichting die zich inzet voor mensenrechten in de gezondheidszorg. En vervolgens gaat ze praten. Heel veel praten. Met artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en zorgbestuurders. Met zorgverzekeraars, tolken, beleidsmedewerkers, journalisten. En met overheidsinstanties. Zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland. Eigenlijk iedereen die je spreekt zegt we moeten dit oplossen. Door al dat gepraat worden nu kleine stapjes gemaakt. Vanaf januari 2022, volgende week dus, worden tolken weer vergoed in de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. En ook gaf de Tweede Kamer opdracht aan het ministerie van VWS om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om tolken in de rest van de zorg weer te gaan financieren. En ook al is dat goed nieuws, Simone is zeker nog niet tevreden. Want een oplossing voor de geboortezorg is nog niet in zicht. Het duurt gewoon veel te lang. Want zeker voor de geboortezorg moeten gewoon echt extra stappen gezet worden dat dit gewoon niet langer zo bestaat. Elke dag zijn er mensen hier slachtoffer van. Elke dag worden er tientallen kinderen geboren waarvan de moeder niet Nederlands als moedertaal heeft. En die dus gewoon niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Er lijkt dan wel beweging in de politiek te komen. Met een motie hier en een onderzoek daar ben je er nog niet. Een jaar terug, op 10 december 2020, zei minister Van Ark in het algemeen overleg over de geboortezorg toe dat er oplossingen moesten komen voor de geboortezorg. En daar hadden we specifiek aandacht voor gevraagd. Er is eigenlijk nog niks gebeurd. En dat vind ik onacceptabel. Dat we weten dat dit speelt, dat het RIVM adviseert om gewoon snel te regelen dat die tolken weer vergoed worden, zodat die verloskundige wel weer een tolk in kan zitten. Dat de minister zegt, nou, we gaan hiermee aan de slag. En dat ze een jaar later dat er gezegd wordt van ja, maar ja, het bleef toch eigenlijk wel heel moeilijk om dit te regelen. Uiteindelijk komt het neer op de vraag, wie moet het gaan betalen? De Rijksoverheid? De zorgverzekeraars? De gemeentes misschien? Want het gaat niet alleen maar om de ziekenhuiszorg. Het gaat niet alleen maar om de huisartsenzorg of de verloskundige zorg. Nee, het gaat om alle vormen van zorg in de zorg en het sociaal domein. En dat zijn allemaal verschillende vormen van financiering. En er zijn allemaal verschillende departementen of directies, heet het, in het ministerie die daarover gaan. Dus er moet iedereen en van alles bij betrokken worden. Ja, je moet wel zorgen dat het goed aan de regels voldoet. En dat is het zoekwerk nu. Maar het is bij al dat zoekwerk wel zaak om het doel niet uit het oog te verliezen. En Simone vreest dat dat precies is wat er nu gebeurt. De oplossing waar de beleidsmakers bij het ministerie en de andere organisaties aan denken, die denken aan oplossingen die een soort van in de standaardlijnen vallen. En dan zouden ze het dus op willen lossen voor elke sector anders. Met een beetje pech wordt er een administratief monster gecreëerd. Een doolhof van regels en tolkendiensten waar niemand zijn weg meer in vindt. Ik wil er naartoe dat er een oplossing komt die werkbaar is voor de zorgverleners. Volgens ons is er één oplossing en dat is dat er één telefoonnummer komt voor alle zorgverleners. En echt, ja, een enorme oproep om het gewoon snel op te lossen. U luisterde naar een reportage van Saar Slegers, gemaakt met hulp van Renier Tromp en Marie Frenet. Eindredactie Sanne Terlinge, techniek Alfred Koster. En speciale dank gaat uit naar Moeders van Rotterdam en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Er is snel een oplossing nodig, want alleen al tijdens deze reportage werden er in Nederland zo'n 12 baby's geboren. En statistisch gezien hebben van die 12 baby's minstens 3 een moeder met een migratieachtergrond. Wilt u meer weten over het beleid van de overheid rond tolken in de gezondheidszorg, de geboortezorg? Ga dan naar onze website www.argosonderzoekt.nl. En daar vindt u de reactie van het ministerie van VWS en van de beroepsorganisaties in de geboortezorg. NPO Radio 1. Argos. En van de geboortezorg naar de zorg voor transgenders. Of liever gezegd, de toegang tot transgenderzorg. Daarover gaat morgen een nieuwe aflevering van Argos Media Logica, ons documentaire programma op NPO 2... waarin we het verschil tussen beeld en werkelijkheid onderzoeken. Welke krachten bepalen de publieke opinie? En klopt het beeld wel dat media ons schetsen? Bij mij in de studio Meerte Buitenhuis, hartelijk welkom. En Martine Braam, ook welkom. Programmamakers bij Argos Media Logica. Meerte, om met jou te beginnen. Afgelopen voorjaar, in mei was het, meen ik, las jij een stuk in NRC, een opiniestuk geschreven door de mediasocioloog Peter Vasterman, waarin hij ons, onderzoeksjournalisten, blinde vlekken verwijt als het gaat om die transgenderzorg. En jij dacht, daar moet ik wat mee. Nou ja, ja, nou niet meteen. Maar nou, ik was wel meteen getriggerd, om maar even een Engels woord te gebruiken. Op meerdere punten. Eén, dat hij inderdaad iets zei over de journalistieke aanpak hierop. En ik vind dat wij als journalisten veel aan zelfreflectie moeten doen. Dus. Maar hij zei ook dat er iets, dat er meer aan de hand is dan wij weten. Dus ik was ook gewoon persoonlijk eigenlijk meteen met dat onderwerp, dacht ik, ja, daar weet ik inderdaad heel weinig van. Wat zou daar dan spelen? Wat zou daar aan de hand zijn? Dus wij hebben het daar eigenlijk meteen over gehad. Ook, ik merkte ook, zeg maar, op de redactie dat het onderwerp meteen leefde. Het is grappig, want je zegt, ik weet er weinig van. En er werd de journalist door Vasterman verweten daar weinig. Terwijl het in een periode was dat je heel erg veel nieuws. Interviews en dergelijke rond transgenders zag juist. Ja. Maar wat Vasterman bedoelde is eigenlijk, jullie laten maar één kant van het verhaal zien. Klopt. Ja, hij zei van, we zien heel veel van de emancipatiekant, wat heel belangrijk is. Daar moet ik meteen bij zeggen. Hij zegt niet, dat moet je niet doen. Maar hij zegt, je moet iets anders ook doen. Namelijk kijken, wat speelt er dan precies? En niet alleen maar kijken naar die emancipatie en het belang daarvan. Maar vooral omdat hij signaleerde dat er in het buitenland bepaalde discussies spelen of vragen leven, die je hier niet ziet. En zijn analyse was, op het moment dat je daar wat over zegt, word je al heel snel in een bepaalde hoek gezet. En dus zijn journalisten huiverig of bang om daar verder onderzoek naar te doen. Oké, Martine, jullie hebben desondanks die handschoen opgepikt van, oké, misschien is er wel een blinde vlek in de onderzoeksjournalistiek hier in Nederland als het gaat om het hele zorgtraject van mensen die in transitie willen. Nou, kijk, zijn betoog triggerde ons natuurlijk enorm, omdat hij ons ook aansprak als onderzoeksjournalist. Hè? Wat jij net ook al zei. En daarnaast gebeurde er eigenlijk nog iets wat we interessant vonden. Namelijk dat er meteen een hele heftige beschuldiging kwam op dat betoog van Vasterman. Namelijk dat zijn stuk transfoob zou zijn. Wat is transfoob? Wat wordt daar dan mee bedoeld? Nou, dat hebben wij natuurlijk ook gevraagd aan de mensen die dat dan zeggen. Van wat bedoelen jullie daarmee? En kort gezegd gaat het om mensen die tegen transpersonen zijn of die in een soort op een discriminerende wijze met transpersonen omgaan als het gaat om, niet als het gaat om, maar dat je daarmee ook kwalijk kan zijn voor de emancipatie. En voor de gezondheidszorg. En ik denk ook dat het belangrijk is om te zeggen dat het ook ergens vandaan komt dat zij dat zo voelen. Tot nog niet zo heel erg lang geleden was het in Nederland verplicht voor transgender personen die hun gender in het paspoort wilden laten aanpassen. Dus zoals dat op dat moment kon, van man naar vrouw, van vrouw naar man. Die moesten verplicht hele heftige en verregaande operaties ondergaan. Waaronder ook een sterilisatie verplicht. Is inderdaad relatief gezien nog maar heel erg kort geleden. Ja, zeker. Die wet is pas in 2014 afgeschaft. Dat is echt nog niet zo lang geleden. En daarnaast, daar hebben ze dan vorige maand is daar excuses voor aangeboden voor die wet. En wat daarbij ook nog eens is, dat de zorg die onder die wet werd uitgevoerd door dezelfde personen wordt uitgevoerd als de mensen die, als de zorg nu, die nu geboden wordt? Ja, exact. Dus zeg maar, hoe de zorg in Nederland nu ingericht is, wordt heel erg gezien als een soort voortvloeisel uit eigenlijk die discriminerende wet. Daar zit heel veel gevoel bij. Als je als goed onderzoeksjournalisten hebben, zijn jullie daar in elk geval achter gekomen. En kan je dus ook zeggen, je kan je wel iets voorstellen bij de misschien wat panische reactie uit de transgemeenschap. Als er van een aanzienlijk man als deze socioloog Peter Vasterman enige kritische kanttekeningen worden geplaatst. Ja, je kan je er toch iets bij voorstellen, of niet? Ik kan me daar zeker wel iets bij voorstellen. Kijk, iemand zei, vroeg ik in een voorgesprek aan iemand van, maar waarom is zo'n reactie dan zo heftig? En toen zei diegene tegen mij, die is niet heftig, die is gepijnigd. En dat is eigenlijk zoals zij dat zelf, denk ik, omschrijven. En ik begrijp dat zeker. Alleen wat het natuurlijk, kijk, er spelen ook wetenschappelijk en journalistiek allerlei dingen. En iemand anders zei ook weer tegen ons van, wat je ziet is eigenlijk dat die hele belangrijke emancipatiebeweging en emancipatiestrijd eigenlijk, die loopt door dat wetenschappelijke journalistieke debat heen, waardoor allerlei zaken met elkaar vermengd worden. Want we praten hier over, naar aanleiding van een uitzending die jullie hebben gemaakt, die we morgen kunnen gaan zien van Medialogica. En nog even voor alle duidelijkheid, dat is dus geen uitzending, een onderzoeksjournalistieke uitzending naar wat er wetenschappelijk wel of niet waar is of wat er moet gebeuren. Maar het gaat in zo'n uitzending om de journalistieke aanpak van een onderwerp. Laten we even naar een klein fragmentje gaan luisteren. We horen eerst Thomas Steensma, dat is de psycholoog en hoofdonderzoeker van de genderpoli van VUMC. En hij legt uit waarom die psychologische begeleiding, waar een deel van de transgenders van af wil, gaan we het zo meteen nog even over hebben, waarom die er is. En dan horen we daarna twee vertegenwoordigers van die transgemeenschap, Freer Verkerken en Sophie Scherts. Een arts zet een behandeling in en daarin wil hij dat hij daar goed aan doet. Dat als je een traject aangaat, dat die arts daar geen schade aan in aanbrengt. De transactivisten hebben juist bezwaren tegen dit type begeleiding. Dat betekent dat wij als gemeenschap jou transfoob vinden. Omdat je gewoon te veel vragen stelt, te veel kritiek hebt op hoe wij dingen leven. Maar is dat transfoob? Ja. Waarom? Kunt u dan uitleggen wat u bedoelt met transfoob? Transfoob betekent dat je negatief staat tegenover trans mensen. Maar ze helpen toch juist? Ja, dat dachten ze ook met de zorg voor homo's destijds. Toen homo's naar een psychiater moesten en dergelijke. We helpen jullie. Waar te beginnen, zeg, bij dit gedrocht van een stuk. Meneer wil niet transfoob genoemd worden, terwijl hij een stuk in NRC publiceert waarin hij zijn betoog niet kan maken zonder transfobe hondenfluitjes. Transfobe hondenfluitjes? Ja. Meerte? Ja, daar hebben wij ook goed naar gekeken. Wat ze ermee bedoelen? Ja, het is een schitterende term, maar what the heck? Ja, nou kijk, ja, een hondenfluitje, dat betekent natuurlijk dat je eigenlijk iets aanhaalt waarmee je wat voor de massa niet zo opvalt, maar waar je eigenlijk een verborgen agenda hebt om een bepaald onderdrukkend of extremistisch gedachtegoed te verspreiden, dan in dit geval. Wij hebben daar heel erg naar gekeken. Ik moet daar wel bij zeggen dat het ook voor ons best moeilijk was om onze vinger daarachter te krijgen. Maar voor zover wij dat duidelijk hebben gekregen, bedoelen zij eigenlijk dat bijvoorbeeld Vasteman haalt in zijn artikel een aantal zaken aan die in het buitenland spelen. Waaronder bijvoorbeeld een Amerikaans onderzoek. Dat is gedaan door een onderzoekster. En dat zou eigenlijk dat zou een agenda hebben waarin eigenlijk de zorg voor transpersonen drastisch moet worden ingeperkt. Ik zeg het nu even in mijn eigen woorden. En door dat te noemen, geef je een signaal af van, zie je wel, we moeten niet meer zomaar iedereen in behandeling nemen, maar er moet een rem op die zorg. En dat is dus in dit geval wordt bedoeld met een transfoob hondenfluitje. Maar Martina, dat onderzoek, dat Amerikaanse onderzoek wat door Vasterman wordt aangehaald, jullie zijn ook in Amerika geweest, hè? Klopt. Trouwens. Dat is op zich een genuanceerd goed onderzoek. Maar het gevaar wat je als onderzoeksjournalist, maar ook als wetenschapper loopt, is als jij iets onderzoekt en daar komt wat uit waar aan welke kant dan ook een wat ongenuanceerdere flank of een wat extremistische groep iets mee kan, ja, dan kan dat misbruikt worden. En dan, ja. heb je het idee dat dat in dit geval met dat Amerikaanse onderzoek is gebeurd? Nou, je ziet zeker dat uit zijn context wordt gehaald door mensen, en kan ik niet anders zeggen, met een antitrans agenda. Die dus heb dat je gevaar in de... is er natuurlijk. Absoluut. Ja, en daar nou ja, goed, zoals je zegt, daar schuilt ook een enorm gevaar in. Deze in de Verenigde Staten, dat is natuurlijk een heel apart land met allemaal verschillende staten waar ze het anders doen. Er zijn een flink aantal staten waarin in ieder geval geprobeerd is om de rechten voor op transzorg in te perken. En daar wordt dit onderzoek, waar wij dus naar hebben gekeken, ook daadwerkelijk voor gebruikt. Dat betekent alleen niet dat het onderzoek zelf ook zegt dat je die zorg zou moeten inperken. En het zegt, het duidt op bepaalde problemen die zich voordoen, ook in die transgenderzorg. Ja. Ja. Nou, en maakt het ook duidelijk dat niet alle transgenders, wat je zou denken, hè, als je de woordvoerders vaak hoort, dat die allemaal met één mond spreken en allemaal dezelfde zorgvraag hebben. Precies, dat is eigenlijk de kern van het verhaal, volgens mij. Is dat natuurlijk, zoals in iedere groep, zitten er allemaal verschillende mensen in die eigenlijk, de een heeft dit nodig, de ander heeft dat nodig. En kijk, dit raakt eigenlijk aan het pleidooi van een deel van de transgemeenschap om wat zij noemen de poortwachter. Dus dat is die verplichte psycholoog die een gesprek met jou aangaat in Nederland voordat je een behandeling, een medische behandeling krijgt. Daar willen zij vanaf. Want zij zeggen, wij kunnen zelf heel goed bepalen wie wij zijn en waar wij behoefte aan hebben. En het is niet iemand anders die gaat buiten over mijn lichaam. Nee. Ja. En ook in het VU, Steensma die zegt heel duidelijk, dat geldt zeker voor een deel van die groep. En vermoedelijk voor een substantieel deel van die groep. Maar niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die veel meer vragen hebben, die bijvoorbeeld nog worstelen met bepaalde dingen, of die ook andere zaken hebben die spelen in hun leven of in hun lichaam of in hun psychische gesteldheid. En daarom vinden zij het belangrijk om die gesprekken te voeren. En in Amerika zijn die verplichte gesprekken op bepaalde plekken inmiddels afgeschaft. Daar kun kun je gewoon naar een kliniek gaan en krijg je informatie over de behandeling. En daarna krijg je hormonen. Dat is wat een deel dus van de transgenders hier in Nederland ook wil. Ja, ja. Zo'n soortgelijk systeem. Of in ieder geval zonder die verplichte psycholoog. En de mensen die wij in Amerika hebben gesproken, een aantal hebben we geïnterviewd en we hebben er veel meer gesproken, waaronder ook artsen. En die zeggen van ja, we hebben dat nu gedaan, maar eigenlijk vragen wij ons af of we daarmee of we daar wel goed aan hebben gedaan. Omdat dat dus niet voor iedereen zo blijkt te werken. En voor een gedeelte zeker, maar niet voor iedereen. En eigenlijk gaat het om die nuance. Om hoe zorg je nou dat iedereen binnen die niet-homogene groep de best mogelijke zorg krijgt. En is daar een open gesprek over mogelijk in journalistiek en wetenschap? En dat is inderdaad de vraag. En wat is, nadat jullie dit programma gemaakt hebben, daarop jullie antwoord? Voordat ik jullie in een echt... Nee hoor, verbind. Ja. Dat is een grote vraag. Maar ik denk dat wat we ons inderdaad hebben proberen af te vragen is, oké, dit wordt op een bepaalde manier gebruikt, maar betekent dat dan dat je die vragen niet zou moeten stellen? En wat de... Dat is eigenlijk de eeuwige vraag, hè, voor zowel wetenschap exact, als journalistiek. Exact, zeker. En het definitieve antwoord kun je misschien ook nooit geven. Alleen ik denk wel dat op het moment dat je die vragen niet meer kan stellen, dan zorgt dat ervoor dat de zorg daar uiteindelijk niet beter van wordt. Omdat we moeten kijken naar de hele groep. En dat is het pleidooi van iedereen die we eigenlijk hebben gesproken. De zorg moet beter worden. En ook deze vragen kunnen daartoe leiden. Goed. Ja. U hoorde als laatste Martine Braam en haar collega Amirte Buitenhuis. Waren allebei hier morgenavond in Argos Media Logica om 9:50. Op NPO 2 gaat u daar zeker naar kijken. Volgende week zaterdag zijn wij met Argos gewoon weer op de radio. En onderzoeksjournalist Harm Ede Botje schuift op nieuwjaarsdag aan voor een lang en doorwrocht en goed gesprek. Straks op deze zender de ronde tafel van Roderick. En dat is dan Roderick Velo wel te verstaan. Namens ons, namens Argos, een hele fijne kerst. En tot volgend jaar. NPO Radio 1. 2021 als gedicht op de radio. Wat wilt u kwijt over het afgelopen jaar? Schrijf een gedicht. De mooiste, meest ontroerende of leukste gedichten zijn te horen tijdens het geluid van 2021 op 31 december. De inzendingen worden voorgedragen door Marjolein van Heemstra, de schrijfster van het winnende NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2021. Ik ben heel benieuwd naar alle gedichten die in jullie leven. Dus gooi het op papier en stuur het op. Stuur uw gedicht over het afgelopen jaar naar gedichten@nporadio1.nl. Ster. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Bij VGZ is het heel eenvoudig om je verzekering samen te stellen. Ga nu naar vgz.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl.